19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Transmisje, relacje, wywiady z artystami tylko na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Sponsorem audycji jest Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia w piątek 25 sierpnia, minęła 13. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Za rządów PO-PSL co trzecia osoba była bez pracy, przypominają politycy PiS w ramach akcji Tusk znaczy bezrobocie. Ponad 20 tysięcy prób przekroczenia granicy z Białorusią odnotowano w tym roku. Po Danii i Holandii Norwegia deklaruje przekazanie samolotów F-16 Ukrainie. Politycy PiS w ramach akcji Tusk znaczy bezrobocie przypominają, że za rządów PO-PSL bez pracy było ponad 2 miliony Polaków, a stopa bezrobocia wyniosła 14,4%. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła w Strzelcach Krajeńskich, że Donald Tusk to premier polskiej biedy i galopującego bezrobocia. Tymczasem rząd PiS doprowadził nie tylko do zmniejszenia bezrobocia, które dziś wynosi 5%, ale również cofnął decyzję PO-PSL w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. I tak zwana opozycja demokratyczna, antydemokratyczna, podnosząc wiek emerytalny, nie liczyła się z tym, że przyniesiono 1,5 miliona podpisów, aby przeprowadzić referendum. My oczywiście to zmieniliśmy. Czyli pan Donald Tusk, stając przed Polakami, przed kamerami, jak my dzisiaj stoimy tutaj przed państwem, powiedział przed wyborami, że wiek emerytalny nie będzie podnoszony. Po wyborach oczywiście wiek emerytalny podniesiono z uśmiechem na twarzy. Dane z rynku pracy mówią same za siebie, zwraca uwagę poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Czy 20% mniejsze bezrobocie to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości? To jest sukces Polski? Czy to nie jest sukces? Czy to, że za Donalda Tuska rządów bezrobocie było takie, że prawie co trzecia osoba nie mogła znaleźć pracy w powiecie, to był sukces Donalda Tuska po 6 latach rządów? Czy to nie był sukces Donalda Tuska? No szanowni państwo, ja myślę, że liczby same mówią za siebie. W pierwszym dniu akcji zaplanowano kilkadziesiąt spotkań z politykami partii rządzącej poświęconych bezrobociu w czasach rządów PO-PSL. Więcej na temat akcji pod hasłem Tusk znaczy bezrobocie na portalu polskieradio24.pl. Trwa aktywna i niebezpieczna faza działań na granicy z Białorusią. Obecny rok jest dla pograniczników znacznie bardziej wymagający niż poprzedni, mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy ponad 20 tysięcy prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski w tym roku. Mamy ataki na polskie patrole, mamy znowu funkcjonariuszy Rosji i Białorusi na pierwszej linii tego szlaku migracyjnego, tej operacji hybrydowej. I nic nie wskazuje na to, żeby Rosja tutaj zmieniła swoje podejście. Ten szlak migracyjny, ta operacja hybrydowa jest Kremlowi potrzebna do destabilizowania Zachodu. Poprzedniej doby 175 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Norwegia to kolejny kraj, który przekaże Ukrainie myśliwce F-16. Obiecał to podczas wizyty w Kijowie premier tego kraju. Wcześniej przekazanie maszyn zapowiedziały Dania i Holandia. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozmawiali dziś telefonicznie o szkoleniu ukraińskich pilotów do obsługi myśliwców oraz przyspieszeniu wydawania zgód innym krajom do przekazywania samolotów siłom ukraińskim. Relacja Pawła Buszko. Norwegia przekazać może Ukrainie od 5 do 10 maszyn, Holandia zaś 42, a Dania 19 amerykańskich F-16. Myśliwce są potrzebne jako broń używana na linii frontu, mogąca przyspieszyć ofensywę, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. F-16 mogą zasypać bombami pierwszą, najtrudniejszą do przejścia linię rosyjskiej obrony. Myśliwce mogą dokonać tam bardzo poważnych uderzeń za pomocą naprowadzanych bomb GBU. Ekspert zaznacza, że zachodnie myśliwce F-16 są Ukrainie potrzebne także do obrony nieba. Ten samolot może przechwytywać i niszczyć rosyjskie rakiety. Jest też przecież myśliwcem zdolnym do niszczenia wszystkich typów maszyn posiadanych przez przeciwnika, od rosyjskich helikopterów po myśliwce. Ukraińcy starają się o otrzymanie także szwedzkich myśliwców Gripen. Po zeszłotygodniowej wizycie w Sztokholmie ukraiński prezydent poinformował, że jego kraj krok za krokiem zbliża się do osiągnięcia tego celu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tysiące pątników docierają na Jasną Górę w Wigilii Odpustu Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymi głównie przybywają pieszo, ale nie brakuje pielgrzymek rowerowych czy rolkowych. Te wszystkie inicjatywy ukazują, że coraz więcej osób szuka siebie w kościele, mówi rzecznik Jasnej Góry ojciec Michał Bortnik. Cała Polska pielgrzymuje, można tak powiedzieć, bo to nie tylko właśnie ci udający się na szlak pątniczy, to nawet nie tylko ci, którzy ich przyjmują, ale również ci wszyscy, którzy ich wspierają duchowo, którzy im towarzyszą. Pojawiają się też tacy ludzie, którzy przychodzą na jeden dzień, na dwa dni, aby poznać ducha pielgrzymowego. Obserwujemy duży wzrost pielgrzymów, którzy wyruszają na pielgrzymi szlak po raz pierwszy. I co ciekawe, są to ludzie w średnim wieku, a więc to pokazuje, że również to pokolenie chce szukać wiary, chce szukać swojej obecności w Kościele, swojej roli w Kościele. Główne uroczystości odpustowe z udziałem pielgrzymów odbędą się jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, jedynie w zachodniej i południowej części kraju okresami duże. Przelotne opady deszczu głównie na północy, zachodzie i na południu. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze, możliwy także grad. Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 30 w centrum do 32 na zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem i na krańcach północno-wschodnich, tam maksymalnie 26 stopni. A wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni, nad morzem wiatr zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A do 15 w Trójce... Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. muzykowo, akcja filmowo. A do 15 w Trójce oczywiście sporo muzyki, jak zawsze, troszkę też wspomnień muzycznych w naszym kalendarium. Propozycje kulturalne w specjalnym serwisie, no ale przede wszystkim jednak wątki filmowe. No i tak się składa, że zbliża się wrzesień, a wrzesień to jest właściwie zawsze taki miesiąc polskiego kina. Przede wszystkim ze względu na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten od razu przypomnę, już niedługo, właściwie za 3 tygodnie, bo zaczyna się 18 września. Wtedy też premiery, w tym roku wyjątkowo dużo najnowszych polskich produkcji, no ale już końcówka sierpnia pokazuje, że polskie kino ma się naprawdę dobrze i jest w stanie nas różnymi rzeczami zainteresować i o tym dziś porozmawiamy. To właśnie może zacznę od premiery tego tygodnia, bo dzisiaj na ekrany kin wszedł film pod tytułem, który myślę, że natychmiast wywołuje skojarzenia u słuchaczy w każdym właściwie wieku, o psie, który jeździł koleją. Było opowiadanie, była historia znana wielu pokoleniom Polaków. No to teraz mamy film i o tym filmie porozmawiamy z jego autorką, Magdaleną Nieć, a także z odtwórczynią jednej z głównych ról, Moniką Pikułą. No i będzie też dzisiaj zapowiedź filmu, który ma swoją premierę za tydzień. Ja, jak to zwykle bywa, obejrzałem Ukrytą sieć nieco wcześniej i naprawdę muszę powiedzieć, że z dużymi emocjami, z dużym zainteresowaniem i właściwie z napięciem, bo to rodzaj dreszczowca czy thrillera kryminalnego. I już za kilka minut moim gościem w Trójkowo Filmowo w pierwszej godzinie tej audycji będzie Piotr Trojan, odtwórca, no chciałoby się powiedzieć, głównej, może najważniejszej roli w tym filmie, a jednocześnie bardzo to szczególna postać. Na razie więcej nie zdradzam, za chwilę o tym z Piotrem porozmawiamy. Zapraszam do 15. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniłam za błogą wolnością, z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością, co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością, czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać dłużej nie może. Co się stało, kto nam to powie, skoro sami tego nie wiemy? To pytanie już pozostanie bez odpowiedzi. Co się stało z tą intymnością, co namiętność nam zamian dała? Nie potrzeba było nic więcej, za wyjątkiem bliskości ciała. Co się stało z nami najdroższy, gorycz słów tak gardło Zanim spotkamy się z moim pierwszym dzisiejszym gościem, myślę, że wypada go słuchaczom Trójki przedstawić. No i właśnie tutaj się zawahałem, czy na pewno trzeba go przedstawiać, bo myślę, że on bardzo mocno zaistniał w polskim kinie, szczególnie w ostatnich 3 latach. Już za kilka minut spotkanie w Trójce z Piotrem Trojanem. No ale jednak z obowiązku zawodowego myślę, że warto tutaj kilka faktów przytoczyć, bo Piotr jest w zasadzie, powiedziałbym, pewnego rodzaju fenomenem aktorskim, chociażby w odniesieniu do wspomnianego niedawno Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo zdarzyło mu się coś, co się właściwie nie zdarza. Ogromny sukces. W ciągu 2 tylko lat dwukrotnie zdobył tę najważniejszą nagrodę aktorską właśnie na festiwalu w Gdyni, czyli nagrodę za pierwszoplanową rolę męską. To oczywiście był film Jana Holoubka 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Tę nagrodę otrzymał w 2020 roku. No i 2 lata później znowu nagroda za główną rolę męską w filmie Johnny. Były też Orły, były inne wyróżnienia, nominacje do prestiżowych nagród, ale to ciągle jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o festiwal w Gdyni, bo mówiłem rok 2020-2022, ale i w 2021 został nagrodzony w Gdyni. I tu ciekawostka, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, pamiętają, za swój krótkometrażowy reżyserski film, w którym zresztą zagrał też główną rolę, Syntol otrzymał wyróżnienie w konkursie filmów krótkometrażowych. Także na pewno wielki sukces, konsekwencje tych sukcesów trwają do dziś, bo Piotr Trojan nie schodzi z ekranu. Znamy go przecież nie tylko z filmów fabularnych, z dużych ról. O kolejnym, Ukryta sieć, za chwilę właśnie porozmawiamy, ale również z seriali telewizyjnych. No i może jeszcze jedna przy okazji zapowiedź, bo Piotr Trojan gra również w takiej międzynarodowej produkcji, o której w Trójce już wielokrotnie wspominaliśmy. Prawdopodobnie polski tytuł to będzie po prostu Skarbek, opowieść wojenna o Krystynie Skarbek. W tę rolę, to też pewnie słuchacze Trójki pamiętają, wcieliła się Morgan Polański. No i właśnie Piotr Trojan gra bardzo bliską osobę głównej bohaterce. Już za chwilę spotkanie z aktorem. brings tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears. Trójkowa filmowa, witam Piotra Trojana, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć. Nie muszę cię chyba specjalnie przedstawiać, wiadomo, aktor, ale wkrótce premiera filmu, którym chyba zaskoczysz swoją publiczność z wielu różnych powodów. Na pewno ilości mojej skromnej osoby na ekranie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wypełniasz ekran. Przynajmniej masz za sobą kilka takich filmów, gdzie rzeczywiście zaistniałeś bardzo mocno, co zostało zresztą też docenione. Jeszcze do tego na pewno w rozmowie wrócimy. Ale powiem ci tak. Oglądam film Ukryta sieć, bo o nim właśnie rozmawiamy. Widzę w pierwszej trójce nazwisko Piotr Trojan, obok Andrzeja Seweryna i Magdy Koleśnik. Oglądam film i ja pół godziny, gdzie jest ten Piotr Trojan. Ja godzina nie ma. Co się dzieje? O co chodzi? No nie wiem, czy nie zdradzamy za dużo, no. Ale myślisz, w końcu się pojawia. Do treści nie nawiązuje, tylko do tego jednak, no właśnie, jak ty sam to odbierasz, bo to jest ważna postać w filmie, ale czy należałoby sklasyfikować tę rolę jako drugoplanową? Nie wiem, nigdy. Czy ciągle jest to pierwszoplanowa? Nawet się nie zastanawiałem na tym. Na pewno nie jest to rola pierwszoplanowa, ale jest to bardzo istotna rola i postać w tym filmie i trochę bez Emila, bo gram tam Emila, to wszystko, co tam się dzieje, by się nie napędzało i nie odbyło. I gdzieś sceny, kiedy już Emila widzimy fizycznie, to były też takie bardzo trudne sceny, bo cały film gdzieś pracował na te spotkanie głównej bohaterki z Emilem. No właśnie, to dosyć ciekawy swoją drogą zabieg filmowy, że jedna z tych trzech, no najważniejszych w filmie postaci, a może w ogóle w pewnym sensie najważniejsza grana przez ciebie, pojawia się tak późno. Mhm. Pojawia się dopiero rzeczywiście pod koniec filmu. Wprawdzie ten bohater gdzieś migawkowo. Tak. Zaznacza swoją obecność nieco wcześniej, ale to są tylko takie sygnały. Tak, ale troszkę jest tak film skonstruowany, że to wszystko, co spotyka główną bohaterkę, dzieje się w sieci i tym kieruje i steruje Emil. My bardzo dużo czasu też poświęciliśmy, budując spotkanie naszych bohaterów na koniec, bo ja też doskonale zdawałem sobie sprawę, że ja przyjdę w pewnym etapie tej pracy, a Magda Koleśnik, która gra główną rolę, będzie już na zupełnie innym etapie, poziomie tego, w czym jesteśmy. I wiedziałem też, że muszę się bardzo od niej odbijać. Ale ponieważ ona bardzo głęboko weszła w postać, a mamy też bardzo trudne sceny, bo rozmawiamy o rzeczach. Czasami jest tak, że aktor sobie wyobraża tekst, który mówi, a w tym przypadku absolutnie sobie tego nie wyobrażałem, bo nie chciałem sobie takiej krzywdy robić. Chciałem to po prostu wyrzucić z siebie. To jest bardzo trudna rola, myślę, z takich powodów psychologicznych. I mam oczywiście problem. Ty już tutaj przed chwilą się przestraszyłeś, że może za dużo zdradzam. Tu właściwie w ogóle nie można niczego powiedzieć o tym, kogo ty właściwie grasz, żeby nie zdradzić treści filmu. No trochę tak to jest skonstruowane. No. Więc niech to pozostanie tajemnicą, ale zgodzisz się chyba, że postać, no właśnie, psychologicznie bardzo złożona, trudna, bo tutaj trzeba pokazać z jednej strony jakąś siłę, z drugiej strony słabość. Mhm. Jest coś takiego u aktorów, że zawsze próbujesz bronić swojego bohatera, nawet jak jest zły. I gdzieś tutaj też starałam się tego szukać, chociaż było to dla mnie bardzo trudne usprawiedliwić działania Emila. Mimo, że ten chłopak tak naprawdę jest w środku bardzo skrzywdzony i też chyba tak mam ja na swoje życie, może przez moje skrzywienie zawodowe, że kiedy widzę kogoś, nazwijmy kogoś złego, niedobrego, to zawsze gdzieś staram sobie podłożyć, co go musiało spotkać, że taki jest i w ten sposób też usprawiedliwiać swoich bohaterów czy ludzi. No to też ciekawi mnie bardzo, jak ty spotkałeś tego Emila, to znaczy jak to się stało, że właśnie zagrałeś tę postać. Czy to było coś, na czym może tobie zależało, czy też był to wybór reżysera od początku jasny i precyzyjny, że to właśnie ty? Ta droga była dosyć standardowa, bo odbywały się castingi i tych castingów było dosyć sporo, no bo tak jak mówiliśmy, jest to strasznie istotna rola, mimo niewielkiej jej udziału w tym czasie ekranowym. Mi gdzieś bardzo zależało, żeby spotkać się z reżyserem, z Piotrem Adamskim, bo jak widziałem jego poprzedni film Eastern, to zobaczyłem w nim olbrzymiego artystę. No bo on jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. I to gdzieś czuć, i to widać. Właśnie, nawet a nie takim filmowcem stricte po szkole filmowej, tak? To nawet w sposobie pracy widać, w rozmowach, w próbach. A gdzieś mnie to jakoś zawsze fascynuje, żeby zderzać się z czymś nowym. I gdzieś się z artystami teraz... Dopiero co skończyłem film z Wilhelmem Sasnalem, to gdzieś się z nimi bardzo dobrze rozumiem. Czyli kolejny właśnie artysta sztuk wizualnych. Dobrze, no, malarz, ci z nimi. Malarz, malarz. Oj, wspaniale. I gdzieś, jak gdzieś chyba zawsze o tym aktorstwie myślałem w taki sposób, jak jest taki dokument Why We Are Creative. Dlaczego jesteśmy kreatywni? Tam o pieskach mówią, że pies jak czegoś nie rozumie, tak zawsze skrzywia głowę trochę w bok. I gdzieś o tym mówili ci wielcy ludzie tam. Zawsze spójrz na to z innej zupełnie strony, niż ci się wydaje na początku. Jeśli ten bohater kocha tą dziewczynę, to zagraj to tak, jakby nikt się tego nie spodziewał, a potem nagle się w życiu okazuje, że tak to wygląda, że gdzieś my jesteśmy bardzo obarczeni tymi sztampami i tym takim prostym myśleniem, a to jest zawsze można wejść w to głębiej i to zbudować trudniej i ciekawiej. I to oczywiście ciągle nie wszystko. Do rozmowy z Piotrem Trojanem wrócimy już niedługo w Trójkowo Filmowo, ale wcześniej, bo już za kilka minut kalendarium muzyczne. Autopromocja. antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no to mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert, taniej masz. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Tato, jestem gotowa do szkoły. Spakowałam pandy, laki, farby, nowy piórnik. A książki? A pamiętałeś, żeby je kupić? Ups. Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. A do tego wzorowy wybór podręczników, repetytoriów i lektur szkolnych w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. Kalendarium muzyczne. I zapraszam już na krótkie spotkanie z Justyną Grabasz. Na początek kilka dat urodzinowych, a zaczynamy od roku 1949. Dokładnie wtedy, 25 sierpnia, na świat przyszedł Gene Simmons, właściwie Chain Wheats, gitarzysta basowy i wokalista hardrockowej grupy Kiss. Zespół szczególnie popularny w drugiej połowie lat 70. wprowadził na listy przebojów takie utwory jak On and On, I Was Made for Loving You czy Crazy Crazy Nights. I wanna give it all to you. In the darkness, so much I wanna do. 25 sierpnia to także dzień, w którym na świat przyszedł Vivian Campbell, gitarzysta i wokalista innej rockowej formacji The Flappard. Muzyk urodził się w roku 1962. Rok później urodził się natomiast Shock G, czyli Gregory Edward Jacobs, znany również jako Humpty Hump, raper i producent muzyczny, założyciel i wokalista grupy Digital Underground. A w roku 1968 na świat przyszedł Stuart Mudrock, współzałożyciel, wokalista i autor piosenek zespołu Belle and Sebastian. San Francisco's calling us, the Giants and Mets will play. Piazza, New York, catch your eye, you straight or are you gay? We hung about the stadium, we got no place to stay. 25 sierpnia to także rocznica odejścia Anny German. Artystka zmarła w roku 1982 w wieku 46 lat. 19 lat później, w roku 2001, w katastrofie lotniczej zmarła również Alija. Zaledwie 22-letnia wtedy wokalistka wracała z planu teledysku do piosenki Rock the Boat, pochodzącej z jej trzeciego i niestety już ostatniego studyjnego albumu. Od dnia swojej tragicznej śmierci Alija nie tylko dorobiła się statusu muzycznej legendy, ale również sprzedała blisko 30 milionów egzemplarzy swoich albumów.

właśnie z reżyserem Piotrem Adamskim. No a dzisiaj inny Piotr i wracamy już do rozmowy z Piotrem Trojanem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Co byś jeszcze powiedział o tej współpracy z Piotrem Adamskim? Czy to się bardzo różni od twoich różniło od twoich dotychczasowych doświadczeń z planów filmowych? Mm-hmm. Jakieś na razie mam szczęście, że trafiam na bardzo ciekawych reżyserów i Piotrek jest strasznie skupiony, dokładny, skrupulatny, bo ja trochę do aktorstwa podchodzę jak do takiego jazzowania, że zbieram materiały, czytam dużo o postaci, a w pewnym momencie, gdy się odpala kamera, to patrzę, co ze mnie wychodzi, nie kontroluję tego i gdzieś wtedy mi się wydaje, to jest najciekawsze. Natomiast Piotr bardzo analizuje, bardzo pamiętam, że te próby, mimo tak jak powiedziałem, niewielu scen, trwały długo i cały czas pogłębialiśmy to, sprawdzaliśmy każde zdanie, bo tam tak mało tego wszystkiego pada, a tak jest to istotne, że musi to zadziałać i to mi się też, Piotrze, spodobało, bo to jest takie inne niż widzę na planach. No to porozmawiajmy o twoich partnerach filmowych. Wielu ich nie masz, bo nie masz wspólnych scen, przynajmniej nie pamiętam z Andrzejem Sewerynem, nie. Nie. Natomiast właściwie z główną bohaterką, tak. Czyli dziewczyną graną przez Magdalenę Koleśnik. No i to są takie mocne sceny. Mocne bardzo sceny. To ci powiem, jak też widziałem, jak Magda głęboko jest w tej postaci i jest też strasznie skupiona. Magda też jest taką osobą, która bardzo poważnie podchodzi do tego zawodu i nie odpuszcza, więc szukaliśmy, jak tylko mogliśmy wejść na głębokości tej rozmowy, żeby tam się spotkać, ale coś takiego jest w dobrych aktorach, że oni ustawiają poziom i wtedy wystarczy, że odpowiadasz na ten poziom i to jest dobre, że oni nie kłamią i gdzieś ich zagłębienie się w postać powoduje to, że zdarza się to, czego szukamy, taka prawdziwa rozmowa. No a tutaj często jest rodzaj zawieszenia, no może nie ze strony twojego bohatera, ale na pewno tej bohaterki, że ona jest może tak oszołomiona tym, co się właśnie wokół niej dzieje, czy o czym się dowiaduje, że często jej odpowiedzią jest milczenie. No i jest, widzisz, to tak jak mówiłeś, jest bardzo trudne mówić. No właśnie, żeby nie powiedzieć. Ale jest w strasznej sytuacji i rozumiem też jej zachowania i to, że czasami naprawdę nic już nie da się powiedzieć, tylko milczysz, jesteś przerażony albo powodują tobą tak mocne emocje, że to jest ponad słowa. No a jak w ogóle właśnie podszedłeś, czytając scenariusz, do tej sytuacji, że no bo myślę, że od początku miałeś tę świadomość, że właśnie ten twój bohater pojawia się w tej historii tak późno, tak późno, ale zarazem tak mocno. Wiesz co, naiwnie wierzyłem, że jeszcze na tych próbach stolikowych uda mi się przekonać reżysera, że jednak żeby coś moja zagrać rola więcej, jest na tyle tak? istotna, żeby jeszcze się częściej pojawić. Ale ja też absolutnie rozumiem ten zabieg i on jest bardzo dobry, że nie ma tam tego Emila więcej, bo wszyscy czekamy, kim on jest i o co w tym wszystkim chodzi. No bo jeśli to jeszcze nie stało się oczywiste po tym, co do tej pory powiedzieliśmy, to jednak mówimy o thrillerze, o kryminale bardzo mrocznym. I też ci powiem, że gdzieś kiedy obejrzałem na takim zamkniętym pokazie, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo wiadomo, że thrillery to jest no, taka nie najłatwiejsza forma. One tutaj chyba przez to, że artysta robi thriller, prawda, Piotrek Adamski robi thriller, zyskała tego czegoś ponad to, prawda, że to nie jest oto detektyw, prawda, z lupą, co chodzi i śledzi, tylko tam naprawdę czuć ten klimat thrillera i w pewnym momencie, ja bardzo lubię też końcówkę tego filmu, też oczywiście nie możemy zdradzić, ale że gdzieś widzę, że mnie to też dotyczy, bo ten film o kilku rzeczach opowiada, ale też o tym wszystkim, co jest w sieci, jak tam, jak bardzo nie jesteśmy w tej sieci anonimowi, jak bardzo łatwo można z nas zniszczyć, to powiem ci, że jest to dla mnie odczuwalne. Ten film może trochę przestraszyć właśnie, jeśli chodzi o ten aspekt, bo ludzie bezkrytycznie przecież korzystają, czerpią z sieci. Sam chyba, wiesz, to robię i tak zawsze mam, że po filmie zawsze mi się wydaje, że jestem jakiś ciut mądrzejszy i podejmuję pewne decyzje, po czym nieraz zapominam. Pamiętam, jak po Johnem obiecaliśmy sobie w rodzinie, że będziemy nie będziemy wręczać sobie prezentów, a będziemy, tak jak mówił ksiądz Jan Kaczkowski, czas to jest najpiękniejsze, co możesz podarować drugiemu człowiekowi, że będziemy się rodzinnie spotykać i wyjeżdżać. I to się udało raz, drugi raz, ale już teraz jakoś znowu człowiek o tym zapomniał i znowu musi do tego wracać. Przypomnę, że dziś moim gościem w Trójkowo Filmowo jest Piotr Trojan, który słusznie przypomniał film Johnny, bo to jego wielki aktorski sukces, a wcześniej przypominam 25 lat niewinności. No i ta dobra pasa trwa, bo Piotr Trojan to aktor absolutnie w ostatnich miesiącach, teraz i w kolejnych miesiącach, na pewno do końca roku będzie, jest i był bardzo zajęty i o tym jeszcze porozmawiamy dziś za 4 minuty, czyli o nowych filmach z udziałem Piotra Trojana. W drugiej godzinie Trójkowo Filmowo porozmawiamy dzisiaj o premierze tego tygodnia, o filmie O psie, który jeździł koleją. Na razie zapowiadamy premierę właściwie już wrześniową, bo za tydzień w piątek to już będzie 1 września i wtedy też na ekrany naszych kin wejdzie Ukryta sieć w reżyserii Piotra Adamskiego. No ale to oczywiście nie jedyny film z udziałem Piotra Trojana, mojego dzisiejszego gościa. Będą kolejne w kolejnych miesiącach. O jednym już wspomniałem, film Skarbek, szpiegowska opowieść o Krystynie Skarbek. Wracamy do rozmowy z aktorem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A jeśli chodzi o te kolejne twoje role, bo na brak propozycji nie narzekasz, masz taki gorący okres, co nie dziwi po tych nagrodach w Gdyni, po innych wielu wyróżnieniach, nominacjach i tak dalej. Zainteresowanie twoją osobą nie spada i jesteś bardzo zajęty i po filmach już nakręconych właściwie cały czas przychodzą kolejne, tak? No tak to się dzieje. Też często jest tak, że u nas o filmach się mówi z dużym też wyprzedzeniem i gdzieś tam wiemy mniej więcej, co będzie za rok, za pół roku. I gdzieś każdy planuje ten kalendarz i jest bardzo dużo czynników, żeby to się udało i czasami teraz mam wrażenie, że bierzemy na siebie, że biorę na siebie za dużo. No, ale z drugiej strony... na ile z wyprzedzeniem masz kalendarz rozpisany? Wiesz, nie, nie, światowe tak. Gwiazdy to na nie. 3 lata A, nie, na przykład mają do przodu. To nie aż tak. No. Na pewno wszystkie te rzeczy są jakieś takie dla mnie... wyzwaniem, bo jedne są jakimś wyzwaniem roli, inne, że jest to taki tekst, który mnie pociąga. Każde jest dla mnie trudne, bo trochę tracę chyba radość tego z zawodu, kiedy jest za łatwo i kiedy siedzę w strefie komfortu i po prostu wiem, jak zrobić daną rolę, jak ją, tak brzydko powiem, pyknąć, a to nie o to chodzi, bo gdzieś chyba najważniejszy jest cały czas ten rozwój i dobór tych rzeczy, nad którymi pracujemy, też pogłębianie tych naszych postaci, bo potem jest zawsze trochę na planie za mało czasu i czasami nie chcę się wstydzić za coś, nad czym nie miałem czasu się przygotować i pokazywać coś, co jest niedobre. No tak, poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko, ale z drugiej strony chyba też nie możesz narzekać, bo te role, które zagrałeś, które ciągle otrzymujesz i filmy, widzę w nich wielką różnorodność jednak i gatunkową, i tematyczną, więc chyba ciągle jest. Mam nadzieję, że też te kolejne. No cieszę się, mam nadzieję, że te, które teraz nad którymi pracuję i te, które za niedługo wejdą, są również, wydaje mi się, zupełnie też inne i ciekawe. No gdzieś tam chyba w środku najbardziej to marzy mi się już komedia i granie w komediach. Bo chyba jeszcze nie grałeś. Bo no, miałem takie kilka małych rzeczy, jak w serialu Emigracja trochę, ale gdzieś... Chyba na studiach i w liceum zawsze robiłem kabaret. Wszyscy się ze mnie śmiali, że całe życie będę robił kabaret. Jestem aktorem kabaretowym, nic więcej nie potrafię. Po czym nagle przyszedł film Janka Cholubka 25 lat niewinności i tylko poważne, trudne, złożone role. A gdzieś w środku, kto mnie zna, to widzi, że mi dużo bliższe są te rzeczy komediowe. I to myślę o takich inteligentnych, zabawnych, nie takich prostych, durnych komediach. No to mam nadzieję, że ktoś to teraz usłyszał i będzie pisał specjalnie scenariusz komediowy. Oby tak było. Z myślą o tobie w głównej roli, tego ci życzę. No i cóż, zapraszamy na tę najbliższą premierę, czyli Ukryta sieć. Rozumiem, że ty z perspektywy widza dobrze odebrałeś ten film. Tak, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie, żebym się spodziewał, że to nie wyjdzie, tylko miałem takie uczucie, że znałem scenariusz, grałem w tym filmie, a historia mnie bardzo wciągnęła i czułem się, jakbym to pierwszy raz oglądał i byłem w tej historii. A to myślę, że jest to dobra rekomendacja. Zapraszamy na Ukrytą sieć i dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. W Trójkowo Filmowo był z nami Piotr Trojan. I'm